لا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يغل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر اللہ تعالی کے ہاں مہینوں کی کل تعداد 12 ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے اور یہ دین قیم ہے لہذا ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکین کے خلاف مکمل طور پر قتال کرو جیسے وہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں اور جان لو کہ یقیناً اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے کافر لوگ ایسا کیا کرتے تھے وہ ایک سال حرمت والے مہینوں کو حرام سمجھتے اور ایک سال انہیں حلال کر لیتے اور مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے بھی کیا کرتے تاکہ اللہ رب العالمین نے جو مہینے حرام قرار دیے ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے ان کے حملوں کی برائی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات باور کرائی ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام اور ان کی حرمت اللہ تعالی نے اس دن سے ہی رکھی ہے جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الزمانہ قد استدار کہیئته یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اور مہینوں کی جو ترتیب اللہ تعالی نے مقرر و متعین فرمائی تھی آج زمانہ اسی ترتیب پر واپس لوٹ آیا کافر لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ محرم ذوالحجہ کے بعد اور سفر سے پہلے آتا ہے وہ محرم کو یہاں سے اٹھا کے شعبان اور رمضان کے درمیان میں لے جایا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا اس سال فرماتے ہیں ان الزمانہ قد استدار کہیئته یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا مہینوں کی جو ترتیب تھی جو انداز تھا آج زمانہ اسی طریقے کے ساتھ واپس لوٹ آیا سال 12 مہینوں کا ہے منہا اربعۃ الحرم 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں ثلاث متوالیات 3 مہینے وہ مسلسل پیدر پہ آتے ہیں ذی قعدہ ذوالحجہ اور محرم فرمایا و رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان یہ چار مہینے اللہ سبحانہ و تعالی نے ظلمت والے قرار دیے ہیں، اس دن جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور ان مہینوں کی یہ حرمت اسی دن سے ہی مسلمہ ہے، اور یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے ساتھ مسلمانوں کے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر گورنر تھے، امیر المومنین کی طرف سے ان کی طرف پیغامات جاتے، خطوط جاتے، ان پر تاریخ درج نہ ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے توجہ دلائی کہ کوئی ہمارا بھی حساب کتاب کے لیے فن ہونا چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، ان سے مشورہ کیا، نتیجہ تن یہ طے پایا کہ ہم اپنے سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کریں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ ذوالحجہ کے اواخر میں طے پا چکا تھا، اور پھر اس کے بعد اگلا جو چاند طلوع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا ہے، لہذا محرم الحرام میں مسلمان وہ کافروں کے مشرکوں کے ظلم و ستم سے نجات پا کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز کر چکے تھے، تو اس واقعہ کی نسبت سے ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ دنیا میں بڑے ہی سنین بڑے فن رائج ہیں، سن عیسوی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و سلام کی پیدائش کی یادگار ہے، یہودیوں کا سن سلیمان علیہ السلام و سلام کی فلسطین پر تخت نشینی کا پرشکوت واقعہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بکرمی سن دیسی مہینوں والا وہ راجہ بکرما جیت سنگھ کی طریقے پیدائش سے متعلق ہے، جتنے بھی سن دنیا کے اندر رائج ہیں ان تمام تر سنین کا تعلق یا تو کسی کی تاریخ پیدائش کے ساتھ ہے، یا کسی کی تاریخ وفات کے ساتھ ہے، یا پھر فتح و شکست کے ساتھ ہے، جبکہ اسلامی سن کا تعلق اور اس کا نقطۂ آغاز اس ہجرت کے واقعہ کے ساتھ ہے کہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک مسلمان آدمی جب اسے چاروں طرف سے مصائب اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے اور اپنے بھی اس کے بیگانے ہو جائیں اور اس کی دعوت حق کو ہر طرف سے دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جانے لگے اور اس کے اصحاب اور معاورین پر بھی عرصہ حیات کو تنگ کر دیا جائے، تو ایسے حالات میں ایک مسلمان اور مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرے، مصالحت والا رویہ اختیار کرے، کچھ مزاحمت برتے، اپنی دعوت کے اندر لچک پیدا کر دے، لے دے کی پالیسی اپنا لے، نہیں بلکہ اسلام اس کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب اس کو ہر طرف سے رکاوٹوں پریشانیوں تنگیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے حالات میں اس علاقے کو چھوڑ دے جہاں پر وہ صحیح معنوں میں اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے، وہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے اور ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں وہ اپنے دین کی دعوت علن اعلان پیش کر سکے اور اپنے دین کے احکامات پر کما حقہ عمل پیرا ہو سکے۔ محرم الحرام کی حرمت یہ اللہ رب العالمین نے متعین کی ہے، اور بہت سے لوگ اس محرم الحرام کی حرمت کا سبب واقعہ کربلا کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو تاریخ اسلام میں بہت دیر سے پیش آنے والا واقعہ اور صالحہ فاجعہ ہے، جبکہ اسلام وہ اس قسم کی کسی بھی بات پر دنوں اور تاریخوں اور مہینوں کو اہمیت نہیں دیا کرتا۔ اگر اسلام نے کسی کی شہادت کی بنا پر کسی دن کو یا مہینے کو اہمیت دینا مقصود ہوتا تو پھر پورے سال میں کوئی بھی ایسا دن باقی نہ بچتا کہ جس کی علیحدہ طور پر کوئی خاص اہمیت اور فضیلت نہ ہوتی، کیونکہ اسلامی تاریخ وہ شہادتوں کے ساتھ لبریز ہے، تاریخ اسلام شہادتوں سے بھری پڑی ہے، بڑی بڑی عظیم شہادتیں ہوئی ہیں، اور اگر شہادت کی بنا پر کسی دن کو اہمیت دینا ہوتی تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہیں، ان کی شہادت اس لائق تھی کہ اس دن کو کوئی خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی محرم الحرام کی یکم تاریخ کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ فاجعہ بھی پیش آیا ہے، اور پھر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، وہ بھی تاریخ اسلام میں ایک انتہائی مظلومی اور بے کسی والی شہادت ہے، وہ بھی اس لائق تھی کہ اس کا بھی دن منایا جاتا اور اسے بھی حیثیت اور اہمیت دی جاتی، لیکن اسلام کا یہ انداز اور طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو شہادتوں پر افسوس کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ مسلمان تو وہ ہے جو خود اپنی زبان سے رب العالمین سے شہادتیں طلب کرنے والا ہوتا ہے، اور اپنے لیے شہادتوں کو سعادت جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے، ان اقتل فی سبیلک، میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر میں تیرے راستے کے اندر قتل کیا جاؤں، میں تو تیرے راستے میں بار بار شہادت چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب انداز میں شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت بھی نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں نصیب فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوتے کہ ہم مدینہ، یہ تو امن کا گہوارہ ہے، یہاں پر تو کافروں مشرکوں کا داخلہ ہی بند ہے، یہاں پر کیسے شہادت ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول کیا کہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں، شہر نبوی میں، مصلی نبوی پر شہادت ادا کر، اور اسلام میں یہ ماتم، یہ نالا، گریبان پھاڑنا، نوحہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوة الجاہلیۃ فلیس منا، جس بندے نے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت والا بین اور ماتم کیا، نوحہ کنا ہوا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام جہلیت کی ایسی عادتوں کو قطعاً گوارا نہیں کرتا ہے، اور ہمارے ہاں ایسے جاہلانہ امور کو، جاہلانہ کاموں کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں وہ بھی بیچارے اسی رو کے اندر بہتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اہل سنہ کے ہاں ایک بہت ہی معتبر شخصیت احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب احکام شریعت کے صفحہ نمبر 71 پر اور عرفان شریعت کے صفحہ نمبر 16 اور 15 پر اسی طرح ان کا ایک مستقل رسالہ ہے تازیہ داری، اس کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر یہ بات لکھی ہے کہ محرم الحرام میں سبیلیں لگانا، ماتم کرنا اور میلے لگانا یہ بدعت ہے اور دین میں حرام. چلو اپنے ہی بڑوں کی بات مان لیں، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. دین اسلام میں قطعاً اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اسلام انتہائی اعتدال والا دین ہے. اور اس محرم کے مہینے میں دو بڑے بڑے گروہ سامنے آتے ہیں، ایک روافد ہیں اور دوسرے نواصب ہیں. ایک ناصبیوں کا گروہ ہے اور ایک راسبیوں کا گروہ ہے. راسبی وہ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالعموم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالخصوص وہ سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں دلوں کے اندر وہ عناد رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب کو برا بھلا کرو، تم اگر بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی بندے نے اگر ایک مٹھی بھر یا آدھی مٹھی جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوں تو ان کے برابر اجر و ثواب نہیں پا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کی فضیلت رکھی ہے. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. اور پھر بدری صحابہ، ان کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے معافی کا عام اعلان کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعل اللہ تعالی علی اہل بدر، اللہ تعالی نے اہل بدر کو دیکھا اور مسکرا دیے ہیں. اہل بدر پر اللہ نے بڑی نرمی اور شفقت کی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو بھی اعمال کرتے چلے جائیں انہیں کسی عمل کا کوئی نقصان نہیں ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عامل بعد اليوم، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے آج کے بعد جو مرضی عمل کر رہے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بابرکت ہستیاں ہیں. ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا جزء لازم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنا ایک مومن کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. تو ان کے بارے میں زبان درازیاں کرنا، اور پھر جو لوگ اس طرح کے کام میں مشغول ہوں ان کی باتیں سننا، یہ بھی برابر کا جرم ہے. ہمارے بہت سے لوگ وہ ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، کئی وہ اپنی ٹیپوں کے اندر، کمپیوٹروں پر موہے لگا لگا کے سنتے ہیں ان دنوں کے اندر، جن میں صحابہ کرام کی تفسیر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اور بدعات و خرافات کی بھرمار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ساتھ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. کہ ہم نے اس کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تم پر یہ بات بھی نازل کی ہے کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، رب کی بغاوت اور نافرمانی کی جا رہی ہے، فلا تقعدوا معهم، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے بیٹھنا نہیں ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں، نبی کی حکم نزولی کرے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، نبی کے فرامین کا مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں نکتہ چینیاں کریں، فلا تقعدوا معهم، تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے جانا نہیں، دیکھے تو صحیح یہ ماتم کیسا ہوتا ہے، یہ بھی بڑا چسکا ہے دیکھنے کا بھی، نہ سننے کے لیے نہیں پہنچ جانا، نہ پڑھنے نہیں لگ جانا، نقلے اتار اتار کے ان کی، انکم اذا مثلہم، فرمایا کہ اگر تم ایسے ظالموں کے ساتھ بیٹھے رہے تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، اور یاد رکھنا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے، جیسے اس قسم کی مجلسیں اور محفلیں بپا کرنا منع ہے، ویسے ہی ایسی محافل و مجالس میں شرکت کرنا بھی منع ہے، ان کو دیکھنا اور سننا بھی منع ہے، اور پھر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مخاطب ہو کر فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے اندر خوض کرتے ہیں، نقطہ چینیاں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، فلا تقعد معهم، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیے، یہ بھی روتے ہیں پیٹتے ہیں، سورۃ البلایا انہوں نے نکال دی قرآن سے، ایسے بھی اس کی انہوں نے بنا بنائی ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین الذین انزلنا، یہ کیا ہے؟ سورۃ البلایا ہے، سورۃ نورین ہے، کہتے ہیں قرآن سے نکال دی، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جو قول کرتے ہیں، فرمایا فلا تقعد معهم، اعرض عنهم، ان سے اعراض کیجیے، وإما ينسینک الشیطان، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، یاد نہ رہے، غلطی سے آپ بیٹھ جائیں، فلا تقعد بعد الذکرا، جو ہی آپ کو یاد آئے اس ظالم قوم کے ساتھ آپ نے یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا، اٹھ کے چلے جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالخصوص اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، دوسری طرف سے ناسبیوں کا گروہ اٹھتا ہے، وہ سیدنا علی حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخیاں کرتے اور ان کو فاسق قرار دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جیسے رافضیوں کا فتنہ ہے ویسے ہی ناسبیوں کا فتنہ ہے، تو ان سے بھی اجتناب کیا جائے اور بچا جائے، اہل سنہ و جماعت کا موقف بڑا واضح ترین اور صاف ستھرا ہے، واقعہ کربلا جس کو روافض نے امت کو تقسیم کرنے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، اسی کے پس منظر پہ تھوڑا سا غور کریں تو حقیقت ساری سمجھ آ جاتی ہے، تمام تر تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، البدایا و نہایا میں، سیرہ ابن ہشام میں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے خط لکھے، انہوں نے مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا کہ حالات کی خبر لے کے آؤ، مسلم ابن عقیل نے وہاں جا کے گرین سگنل دے دیا کہ آپ آ جائیے، حالات بڑے سازگار ہیں، وہ وہاں سے چل پڑے، اب یہ آگے غور طلب باتیں ہیں، جب وہاں سے چلے آگے بڑھے تو پیغام آیا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جانے کا ارادہ فرما لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا. یہ بات تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے, رافضیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, اگر سانحہ کربلا یہ مارکہ حق و باطل تھا تو پھر اس سے واپسی کا ارادہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مارکہ حق و باطل میں شریک ہونے کے لیے جو قدم آگے بڑھتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے. پھر ذرا آگے چلیں, مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے, لہذا آپ اگر واپس جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, ہم تو آگے جائیں گے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تمہارے بغیر میں اکیلا رہ کر کیا کروں گا, لہذا وہ بھی ان کے ساتھ چل دیے. اب اگلا مرحلہ دیکھیے, کربلا کے میدان میں انہیں روک لیا گیا. جب روکا گیا, مختصرا اہم اہم نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تین مطالبات پیش کیے کہ ان تین میں سے کوئی ایک مان لیا جائے. وہ کیا تھے؟ نمبر ایک, مجھے یزید کے پاس جانے دو. دوسرا, یا مجھے اسلامی سرحدوں کے پر جانے دو, میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا. تیسرا مطالبہ کیا تھا؟ کہ مجھے واپس مدینہ میں جانے دو. اور یہ بات بھی تاریخ کی تمام تر معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس بہت ثبوت تھے, اگر یزید کے پاس چلے جاتے تب بھی کوفیوں کے خطوط وہ سامنے آ جاتے اور ان کی بغاوت واضح ہو جاتی. واپس مدینہ جاتے ہیں پھر بھی یہ خطرہ موجود ہے, اسلامی سرحدوں پہ جاتے ہیں پھر بھی یہ خطرہ موجود ہے. لہذا کوفیوں نے رات کو ان کے خیموں کے اندر آگ لگائی کہ وہ ثبوت وہ خطوط جو ان کے پاس تھے سارے نکل جائے, اور پھر انہیں تینوں اطراف میں سے کسی طرف بھی جانے نہیں دیا, بلکہ خامخواہ کی لڑائی شروع کی, جس کے نتیجے میں یہ سارے آئے فاجعہ اور حادثہ عظیمہ رونما ہوا. اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے جب چلے تھے, خواہ جو بھی ان کا ذہن تھا اسے سر پہ نظر, لیکن جب انہیں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی وہ اپنے اس موقف سے رجوع کر چکے تھے. پھر جب کربلا میں انہیں روکا گیا پھر بھی انہوں نے یہ تین درخواستیں پیش کی, جس کا واضح مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کر چکے تھے. ناسبی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بالکل ٹھیک ہوئی ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب تمہارا معاملہ مجتمع ہو جائے, مسلمان ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو اور اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی اٹھے, فضربوا عنقه, اس کی گردن تن سے جدا کر دو, کائنا من کانا, جو بھی مرضی ہو. تو لوگ صحابہ کرام تابعین اور تبا تابعین یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بغاوت کرنا چاہتے تھے, لہذا ان کا قتل برحق ہوا. یہ ناسبیوں کا عقیدہ ہے, وہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے, کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. خواہ جو بھی تھا ان کا موقف, لیکن سانحہ کربلا جب رونما ہوا اس وقت وہ اپنے اس مطالبے پر نہیں تھے, ان کے مطالبے تین تھے, حکومت کا مطالبہ نہیں تھا, یا یزید کے پاس بھیج دو میں اس کے ہاتھ کے خود بیعت کروں گا, مدینہ واپس بھیج دو، میں یزید کے مقرر کردہ گورنر کے ہاتھ سے بیعت کروں گا، یا مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیا جائے یزید کے لشکر کے اندر شامل ہو کر کافروں کے خلاف لڑوں گا۔ تو تینوں صورتوں میں وہ ان کی خلافت و امارت کو تسلیم کر چکے تھے۔ لہذا ناصبیوں کا یہ کہنا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہ زہر اگلنا بالکل باطل اور غلط ہے۔ ناصبی لوگ تو معاذ اللہ انہیں فاسق فاجر قرار دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ امام غزالی اہل سنہ و جماعت کے تمام تر حلقوں میں بہت معتبر شخصیت ہے۔ ان کا ایک فتویٰ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کے اندر بھی نقل کیا ہے اور امام غزالی کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بڑا تفصیلی فتویٰ ہے ان کا واقعہ سانحہ کربلا کے حوالے، وہ فرماتے ہیں ما صح قتلہ للحسین کہ یزید ابن معاویہ کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا الزام بالکل غلط ہے، اور اس کا مؤمن ہونا وہ ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ معاذ اللہ، صحابہ کرام کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نہیں تھے، اور اس کا کفر وہ ثابت نہیں ہے، اور جو باتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ہیں۔ یہ امام غزالی کا فتویٰ ہے، جن کو اہل السنہ کے تمام تر حلقوں میں پذیرائی حاصل ہے، بالخصوص اہل فلسفہ ان کا بڑا نام لیتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاد روح بلالی نہ رہی۔ تو یہ اس واقعہ کا ایک مختصر سا پس منظر ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقعہ کربلا مارتا ہے حق و باطل نہیں، یہ ایک سانحہ فاجعہ ہے، ایک تاریخ اسلام کا انتہائی پریشان کن اور دل دوز قسم کا واقعہ ہے، اور یہ سارا کام راسبیوں نے کیا ہے، کوفیوں نے کیا ہے، جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی کی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوماً قتل کیا گیا۔ تو محرم الحرام کی حرمت اور اس کی فضیلت یہ اس سانحہ کے ساتھ، اس واقعہ کے ساتھ ہرگز تعلق نہیں رکھتی ہے، بلکہ اس کی حرمت و فضیلت اللہ رب العالمین نے اس دن سے قائم کی ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کروایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان سیام الشہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد سال بھر کے تمام تر روزوں میں سے افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام میں روزے رکھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اور کسی دن کے روزہ کا ثواب اور اجر، اتنی فضیلت اور کسی دن کے روزوں کی نہیں۔ اور پھر محرم الحرام کی 9 تاریخ کا روزہ، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا آپ کیوں رکھتے ہو، کہنے لگے کہ تاریخ کو اللہ تعالی نے موسیٰ کو فرعون سے نجات دی، ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ 10 محرم الحرام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے نجات کی خوشی منانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی منائیں گے اور روزہ رکھیں گے. اور پھر رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کے روزے کو فرض کر دیا گیا تھا. دوسری ہجری میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا تو 10 محرم کا روزہ نفلی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس روزے کی کیا فضیلت ہے 10 محرم کے روزے کی، فرمایا کہ یہ روزہ وہ ہے کہ یہ کفر سنۃ الماضیہ گزشتہ سارے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اسلام کے آغاز اور ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں خاص حکم نازل نہ ہوا ہوتا اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے. لیکن جب حکم نازل ہو جاتا اس کو صلاح کے بارے میں پھر اسی حکم پر عمل کرتے. تو آغاز اسلام میں یہودیوں کی موافقت میں 10 محرم کا روزہ رکھا گیا، لیکن یہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، صحابہ کرام نے بتایا آپ کی زندگی کے آخری سال کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے. تو فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے ایک ساتھ فرمایا لئن بقیت الی قادر لا اصومن التاسعہ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. آپ نے تاریخ تبدیل فرما دی، پہلے 10 محرم کے روزے کی اہمیت تھی کہ وہ فرض تھا، پھر اس 10 تاریخ سے 10 محرم سے فرضیت کو نکال کے دین اسلام نے فرضیت رمضان کے اندر داخل کر دی. اس کی یہ فضیلت باقی رہ گئی کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. پھر اس تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا کہ 10 کے بجائے 9 کا روزہ رکھا جائے، یہودیوں کی مخالفت کی جائے. عام طور پہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود فصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو کہ 10 محرم سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی. اس کے اندر ایک راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو سوء حفظ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے. صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. موٹی سی بات ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کے ہاں 10 محرم کو مثلا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں شیعہ آ گئے اور انہوں نے 10 محرم کو جلوس نکالنا شروع کر دیے، جلسے میں تھوڑی سی دشواری پیدا ہو گئی، تو آپ اعلان کرتے ہیں ایک سال کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم جلسہ 9 تاریخ کو کریں گے، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ 10 کو جلسہ نہیں ہوگا بلکہ 9 کو ہوگا. تو 10 کو روزہ رکھا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، کیا معنی کہ 10 کا نہیں بلکہ 9 کا. اور یہودیوں کی مخالفت مکمل طور پہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جس دن ہم روزہ رکھیں اس دن وہ نہ رکھیں، اور جس دن وہ رکھیں اس دن ہم نہ رکھیں. یہ ہے مکمل مخالفت کا طریقہ کار. تو 9 محرم الحرام کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر ایک دنیاوی سی مثال بھی سمجھ لیں، برے صغیر پاک و ہند سے انگریز ایک ہی دن میں گئے ہیں، 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو فیصلہ کیا گیا ہے آزادی کا. تو پاکستان والے جیسے آزادی بناتے ہیں 14 کو اور انڈیا والے 15 کو, کیوں؟ ایک دوسرے کی مخالفت میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے صحیح بھی عبادی لیلا, میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جا, یہ تمہارے پیچھے آئیں گے. تو مسلمانوں نے کیا کیا, رات کے آغاز اور ابتدائی حصے کا اعتبار کر کے 9 تاریخ کو روزہ متعین کیا اور یہ ہوتی دس کا رکھا کرتے ہیں. تو یہ اس دن کے روزے کی ایک فضیلت اور اہمیت ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس مہینے کے روزے بڑے محبوب ہیں. باقی تمام سال کے روزوں کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ. جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے ہیں اس کی تو فضیلت ہی کیا کمال ہوتی ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کام کرنا فرض ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو بھائی جس چیز کو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس سے بڑی اور کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. ایک کام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ یہ مثال کے طور پہ یہی روزہ ہے کہ روزہ رکھو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ اور بھی جس طرح 9 ذوالحجہ کا روزہ, یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کچھ اعمال کی فضیلتیں مخصوص متعین دین اسلام کے اندر بیان کی گئی ہیں اور کئی کی فضیلتیں بیان نہیں کی گئی. تو ایک چیز کا سنت ہونا, ایک چیز کا فرض ہونا, یہی اس کی فضیلت اور اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے کسی کام کا فرض ہو جانا یا کسی کام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا. تو رمضان کے علاوہ باقی تمام تر دنوں کے روزوں کی نسبت محرم کے روزے افضل, اعلیٰ اور زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں. تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں اس مہینے کے اندر, اور بالخصوص 9 محرم کا روزہ, یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یہ محرم الحرام میں کرنے کے کام ہیں اور یہ عاشور حرم کے اندر داخل ہے, حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. اور حرمت والے مہینوں کا تقاضا کیا ہے؟ لا تظلموا فیہن انفسکم, گناہوں سے اجتناب کیا جائے, گناہوں سے بچا جائے. اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو, نفل نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف عنابت, رجوع اور توبہ یہ زیادہ سے زیادہ کی جائے. اور اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں, اس کے علاوہ ناسبیوں اور راتویوں کی بدعتوں کے علاوہ بھی ہیں. مثال کے طور پہ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی لوگ قبرستان میں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں اور قبروں کی لیپا پوچھی کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انی کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. اسلام کے شروع شروع میں مسلمان, یہ سارے پہلے کافر مشرک تھے, صحابہ کرام, اللہ نے توفیق دی, اسلام دیا, بت پرستی کو چھوڑا, غیر اللہ کی عبادتوں کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا. خدشہ تھا کہ یہ مسلمان کہیں قبر پرستی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے بھی منع کروا دیا کہ قبروں کی زیارت نہیں کی جا سکتی. لیکن بعد میں ساتھ فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا, منع کیا تھا, فضوروہا, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. قبرستان میں جا کر قبروں کے حالات بندہ دیکھے تو آخرت یاد آتی ہے، لیکن محرم الحرام میں لوگ قبرستان میں آتے ہیں آخرت یاد کرنے نہیں، پکنک منانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے. قبروں کو دوبارہ سے نیا اور خوش نما بنانے کے لیے ماڈل قبرستان بن رہے ہیں، ماڈل قبرستان. انہیں دیکھ کے آخرت یاد آئے گی. پھر خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، قبر پر کتبہ لگانے سے، کچھ لکھنے سے منع فرمایا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے، قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود. یہ سارے کام بدعت ہیں، دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو. ہمارے ہاں گھروں میں نماز پڑھنے والا کام مقبول ہے، قبروں میں جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں. گھروں میں قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی، تلاوتیں نہیں ہوتی. ایک دور ہوتا تھا لوگ صبح سویرے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اب تو ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے. کسی کو شوق چڑھے قرآن کے ساتھ اظہار محبت کرنے کا، وہ کیا کرتا ہے، کمپیوٹر پہ، ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ صبح صبح تلاوت آتی ہے، وہ لگا دیتا ہے بس، پھر اس کو غور سے سنتا بھی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا تلاوت ہو رہی ہے. ہاں محرم کا مہینہ آتا ہے، قبروں پہ آ کے قرآن پڑھا جاتا ہے، یاسین پڑھی جاتی ہے، سورۃ واقعہ پڑھی جاتی ہے، اور بہت سی ایسے سورتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. اور احمد اللہ خان بریلوی نے بھی احکام شریعت، عرفان شریعت کے اندر لکھا ہے کہ یہ کام کرنا دین میں بدعت ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو بریلوی حضرات کو چاہیے کہ اپنے مقتدا، پیشوا، امام، اپنے فرقے کے بانی احمد رضا خان کی بات ہی مان لیں، اور کسی کی نہیں ماننی چاہیے. اس کی کتابیں ہیں عرفان شریعت، بہار شریعت، ان دونوں کا پہلا حصہ عرفان شریعت کے صفحہ نمبر 1516 پر، بہار شریعت کے صفحہ نمبر 71 پر یہ باتیں درج ہیں. اپنے ہی امام صاحب کی، اعلی حضرت کی کتابیں لیں، انہیں پڑھیں، سمجھے کہ دین کیا کہتا ہے. اگر انہیں کی باتوں پہ پورا پورا عمل کرنے لگ جائے پھر بھی بہت سی گمراہیوں سے بچ جائیں گے. اور اسی طرح ان ایام میں لوگ سبیلے لگاتے ہیں، ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، بلکہ 10 محرم کے بارے میں ایک موضوع من گھڑت روایت کی ہے، وہ پیش کرتے ہیں کہ جو بندہ اس دن اپنے گھر والوں کو خوب کھلائے پلائے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، اللہ سارا سال اس کی روزی کے اندر برکت ڈال دے گا. اس قسم کی روایات کا سہارا لے کر وہ یہ کام کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین سے، فقہاء کرام سے، آئمہ اربعہ سے کچھ بھی ثابت نہیں. فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو، کہیں پر یہ بات نہیں ملے گی آپ کو. جو آج لوگ اہل تشریح سے، روافض سے متاثر ہو کے کر رہے ہیں، پھر اسی طرح ایک اور اعتقادی بدعت بھی ہے کہ سیدنا حسن و حسین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ السلام کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ خاص رافضی ٹرمینالوجی ہے. رافضی رافضیت کی ایک خاص فکر ہے. ان کا عقیدہ امامت ہے. وہ اپنے امام کو انبیاء کی طرح سمجھتے ہیں. بلکہ ایک لکھنے والے نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ امام نبی سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. اس عقیدے اور نظریے کے نتیجے میں جس طرح انبیاء کے ساتھ لفظ علیہ السلام بولا جاتا ہے, ان اصحاب کے ساتھ بھی لفظ علیہ السلام بولتے ہیں. تو اہل سننا و جماعت کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, سیدنا حسن حسین, حضرت علی, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام کیوں؟ اگر کچھ تو ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ رافضیوں کا ایک خاص انداز سے اسے بچا جائے. پھر لفظ امام سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ لفظ امام بولا جاتا ہے, امام حسن, امام حسین. تو یہ لفظ امام بھی رافضیوں کی طرف سے آیا ہے. مسلمان کبھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام ابو بکر کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ ان کا رتبہ, مرتبہ سارے صحابہ کلام میں سے اعلیٰ ترین ہے. کوئی ان کو علیہ السلام نہیں کہتا, کوئی ان کو امام نہیں کہتا. انہی کے ساتھ لفظ امام اور لفظ علیہ السلام کیوں ہے؟ یہ خاص ایک راستی طرز فکر ہے. اسے اطلاق کیا جائے, بچا جائے. وہ انتہائی لطیف انداز میں, دبے دبے انداز میں اپنے عقائد و نظریات عوام الناس کے اندر داخل کرتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے اور بغیر سوچے سمجھے. تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب.